Siji Korinto bab 6. Poro sedulur, saiki eneng perkara liyane. Nek eneng sawijining sedulur duweni repot karo sedulur liyane, lah kok tegel-tegele golek pitulungan nang kruton sing ora ngerti Gusti. Apike perkara kuwi dirembuk lan dirampungke karo sedulur-sedulur sing nurut Gusti wae to. Apa kowe ora ngerti nek awake dhewe iki sing nurut Gusti sing bakal ngurutu jagat iki? Lah nek kowe sing kudu ngurutu jagat, mosok kowe ora bisa ngurusi perkara sing kaya ngono kuwi? Apa kowe ora ngerti nek awake dhewe bakal ngurutu para malaikat? Mosok kowe ora bisa ngrampungke perkara-perkara sing gampang kuwi? Apa jalarane perkara-perkara kaya ngono kok mbok pasrahke marang wong sing ora gegayutan belas karo pasamuan Kristen? Kowe jan ngisen-ngisenke banget. Mosok nang pasamuan wong siji wae ora eneng sing duweni kapinteran ngerampungke perkarane sedulur loro mau? Lah kok sampe sedulur sing sijine nggawa sedulur liyane nang kruton sing ora ngerti Gusti? Pancen nek nang tengahmu eneng tunggal sedulur padha tukaran, kuwi ya wis kebaca tenan. Kene ngopo kok ora gelem nrimo lan ngalah wae? Kuwi malah ngisen-ngisenke kumpulanmu dhewe. Sing siji gawe eleke liyane iku karo tunggal sedulur. Apa kowe ora ngerti nek Gusti Allah ora bakal berkahi wong sing nglakoni Allah? Aja padha kleru ngono. Wong sing kelakuane Allah, wong sing nyembah pepeteng, wong sing laku bedang, lan wong sing laku homo, uga maling, wong sing modho duiten, lan wong sing tukang mabuk, kabeh kuwi ora bakal nampa berkah ing kratone Gusti Allah. Semunuka wong sing seneng nyatur Allah lan sing meres liyane. Pancen bian kowe eneng sing kaya ngono, nanging saiki uripmu wis diresiki. Saiki kowe wis disucikake lan dianggep bener karo Gusti Allah. Kuwi sangka panguasane Gusti Yesus Kristus lan roe Gusti Allahe awake dhewe. Poro sedulur, menawa nang tengahmu eneng sing ngomong, "Aku entuk nglakoni sembarang." Tembung kuwi pancen bener. Nanging ora sembarang apik kanggo kowe. Pancen aku entuk nglakoni apa wae, nanging aku mau dadi slave apa-apa. Kanggo benerke kelakuan sing ora apik uga eneng sing ngomong. Pangan lak kanggo weteng to, lan weteng kuwi lak kanggo pangan to. Kuwi yo bener. Nanging pangan lan weteng kuwi bakal dirusak karo Gusti Allah. Badan kuwi ora kanggo laku bedang, nanging kanggo nuruti kekarepane Gusti, lan Gusti ya gelem nganggokke badan mau. Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus sangka pati, semunuga Gusti Allah bakal nangekke badane awake dhewe nganggo panguasane. Poro sedulur, apa kowe ora ngerti nek badanmu kuwi perangane badane Kristus? Apa ya pantes nek aku njikok perangane badane Kristus terus tak dadekke perangane badane sawijine lonte? Ya ora to. Apa kowe ora ngerti nek kowe turu karo lonte badanmu kuwi terus dadi siji karo lonte mau? Nang kitab ya wis ketulis ngene, wong loro kuwi bakal dadi badan siji. Nanging sapa gandengan karo Gusti Yesus, sakcara kasuhman wong kuwi dadi siji karo dene. Mulane poro sedulur, laku bedang kuwi didoi. Dosa liyane sing duduk laku bedang kuwi ditindakke sak njabane badan. Nanging wong sing laku bedang kuwi ngrusak badane dhewe. Apa kowe ora padha ngerti nek badanmu kuwi dadi panggonane Roh Suci? Gusti Allah sing ngekei Roh Suci iki marang kowe. Kowe kuwi wis duduk wemu dhewe, nanging kowe wis wae Gusti Allah. Dene wis nuku kowe lan regane sing larang wis dibayar. Mulane poro sedulur, badanmu kuwi mbok dikanggokke kanggo ngluhurke Gusti.